د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين صدق الله العظيم. قدرمنو اوریدونکو، نن د دوشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. د شریعت غږ رادیو د دې ساعت خبرونې ته مو حامد مجاهد هرکلی کوم. لومړی د خبرونو سرچکی. د اوروزګان په چارچنو ولسوالۍ کې 14 تنه اربکیان مجاهدینو ته تسلیم سوي دي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ وشنګان دره په بشپړه توګه فتح سوه، 15 پولیس مجاهدینو ژوندي ونیول. د زابل په سوري کې یو قومندان او 3 اربکیان وژل سوي دي، او د ننګرهار په خوږیانو کې بیا مجاهدینو د یو لړ خاص عملیاتو په ترڅ کې یو تن ډاکټر د سړي تښتونکو له منګولو څخه وژغوره او تښتونکي یې ژوندي ونیول. اوس هم بشپړ خبرونه. د اوروزګان ولایت له چارچنو ولسوالۍ څخه را رسېدلې خبر وایي چې سهار د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د جلب و جذب کمیسیون په هلو ځلو د حقایقو په درکولو سره 14 تنه اربکیان له مجاهدینو سره یو ځای سول. نوموړي له ځان سره یو موټر سایکل، 4 کلاشنکوپونه هم مجاهدینو ته راوړي او کلک هوډ یې څرګند کړی چې نور به هیڅکله له ګوډاګۍ ادارې سره همکاري ونه کړي. اخوا د بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ کې 13 ورځ 10 بجې د وشنګان دره چې په یاد ولسوالۍ کې خورا ستراتیژیکه سیمه وه او د یمګان ولسوالۍ له مرکز څخه تښتېدلي عسکرو هم همدلته پناه اخیستې وه په ټولیزه توګه فتح سوه. دغه پراخ تصفیوي عملیات د اسلامي امارت مجاهدینو د ګوډاګي دښمن د پاتېشونو د له منځه وړلو په موخه پیل کړي وو. خبر زیاتوي عملیاتو د مازدیګر تر 4 بجو دوام وکړ او په لړ کې یاد دره د لوړو غرو سرونه او ټوله سیمه په بشپړه توګه د دښمن له ناپاکه ستونزه څخه پاکه او تصفیه سوه. د کره معلوماتو په اساس د عملیاتو په جریان کې د نظم عامه 3 تنه پولیس وژل سوي، 15 نورې ژوندي نیول سوي دي. د خلاص دریا را دي رینجر موټر یو مل د شکال له ډیرو مهماتو سره په غنیمت ونیول سول. دښمن د نوموړي درې په غرونو کې ګڼ شمېر عسکر د چولکو په مټ کښته کړي وو چې د مجاهدینو له لوري سخت وځپل سول. یو شمېر یې ووژل سول او ځینې نورې بیا له سیمې په شرمېدلي ډول وتښتېدل. د دغو بریالیو عملیاتو په پایله کې د نوموړي ولسوالۍ ټولې اړوند سیمې هم د اسلامي امارت د مجاهدینو په کنټرول کې سوې. په یادونو ښودو کې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. د زابل ولایت له سوري ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې ماپښین 3 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند خوندخیلو کلي ته څیرمه د لوټي د پوسټي پر اربکیانو وسوال بر تر سره سو. د بریټ په پایله کې قومندان داوود مرګونه جوړل سو او درې تن اربکیان به ځای پر ځای ووژل سول. دوه موټر سایکل یې ویجاړ، یو ثقیل، یو کلاشنکوف او یو نارنجکی په غنیمت ونیول سول. قومندان داوود هم ماښام د سختو ټپونو له امله ومړ. د غرض د دې ملت د شنکی په ولسوالۍ کې پرون ماپښین دوه بجې د ډب په سیمه کې د دښمن یو اکمالاتي رینجر موټر د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ والوزول سو. په چاودنه کې رینجر ویجاړ سوی، دوه تنه ګوډاګي عسکر پکې ځای پر ځای وژل سوي او یو یې ژوبل سوی دی. له میدان وردګ ولایت څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې تېره ورځ سهار 9 بجې د دې ولایت د چک ولسوالۍ اړوند بابا کلا په سیمه کې د مزدور عسکرو پر رینجر موټر د مجاهدینو له لورې د مین چاودنه وسوه. خبر وایي په دې چاودنه کې رینجر ویجاړ، پکې سپاره دوه تنه عسکر ووژل سول او په یاد ولسوالۍ کې د ګوډاګیو عسکرو یو قومندان میرویس مرګونی ټپي سو. د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې سهار 6 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د راکن په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر امنیتي پوسته وسوال برید ترسره سو. برید چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل سو یو نیم ساعت یې دوام وکړ. د دې برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح سوه. پکې میش 15 تنه ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل سول او پاتې نور یې په تیښته ولاړل. په دې پوسته کې له دښمن څخه 2 شل ډزې ټوپکونه، یو راکټ، یوه غټه مخابره، یو کمپیوټر، 4000 مرمۍ او ګڼ شمېر نور ډول ډول مهمات په غنیمت ونیول سول. دغه راز په سیمه کې د دښمن په 2 نورو پوستو هم د 2 میلې په شمول د درنو وسو په مټ بریدونه ترسره سول چې دښمن ته پکې درون زیان اوښتی دی. د قندهار ولایت د میوند په ولسوالۍ کې پرون ماپښین د شهیدانو په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو یوه شوبله د تشکې په مټ وویشتل سوه چې په بشپړه توګه ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه راز بیګا ماخوستن 8 بجې د همدې ولسوالۍ د کلنګچې غونډې په سیمه کې پر ګوډاګیو اربکیانو وسوال بل ترسره سو چې په پایله کې 3 اربکیان ووژل سول، 2 کلاشنکوفونه او چانټې په غنیمت ونیول سوې. اخوا د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې مجاهدینو د دښمن یو ټانک ویجاړ کړی، پکې سپاره 9 تنه عسکر یې وژلې دي. غرمه 10 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د سونګ په سیمه کې د مزدورو عسکرو پر ټانک د مجاهدینو له لورې د ځای پر ځای سوي مین چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې ټانک په بشپړه توګه ویجاړ سو او پکې سپاره 9 تنه عسکر له منځه ولاړل. د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړی دی چې پرون مازدیګر 5 بجې د یادې ولسوالۍ د بازار اړوند قندهار اډې په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو یوه شوبله د راکټ په مټ وویشتل سوه چې په بشپړه توګه ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. او د پروان ولایت د بګرام په هوایي اډه توغندوی برید ترسره سو. په خبر کې ویل سوي دي 13 ورځ 9 بجې د پروان ولایت د بګرام پر لویه پوځي اډه مجاهدینو توغندوی برید ترسره کړی دی. د خبر په اساس توغندي دننه په اډه کې پر ټاکلو هدفونو لګېدلي او له امله یې دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي چې دقیق شمېر یې تر دې دمه لا نه دی روښانه سوی. له ننګرهار ولایت څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې د دې ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې مجاهدینو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په لړ کې یو تن ډاکټر د سړي تښتونکو له منګولو څخه ژغورلی او تښتونکي ژوندي نیولي دي. خبر وایي 2 ورځې وړاندې د یاد ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اړوند د چمتلي له سیمې څخه 50 تنو سړي تښتونکو غلو، یو تن ډاکټر شیراغا د ګلاغا زوی د پیسو اخیستلو په بدل کې و نامعلوم لوري ته وتښتاوه. خبر وایي د نوموړي ډاکټر د موندلو په موخه په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د کشفي او استخباراتي معلوماتو د راټولولو په لړ کې د یاد ډاکټر د ساتل کېدو ځای ځایګۍ د یادې ولسوالۍ د منګي په سیمه کې کشف کړ. د کره معلوماتو په اساس مجاهدینو په دغه سیمه کې خاص عملیات ترسره کړل او په جریان کې ټول 15 تنه سړي تښتونکي ونیول سول. ډاکټر یې له منګولو څخه وژغورل سو. مجاهدینو ډاکټر خپلو خپلوانو ته وسپاره او د سیمې خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې دغه مجرمین به د اسلامي شریعت په رڼا کې په خپلو سزا ورسوي. په سړي تښتونکو کې محمد الله د سرګل زوی، نوراغا د سید شاه زوی، محمد د مولا جان زوی او حاجي لال ګل د مدو زوی شامل دي. د یادولو وړ ده په سیمه کې مجاهدینو د خپلو ګړندیو او قوي استخباراتي فعالیتونو په دوام کې 2 ځلې غله او سړي تښتونکي نیولي، یرغمل سوي کسان یې له منګولو څخه ژغورلي او مجرمین یې د سپېسلي شریعت محاکمو ته سپارلي دي. له بدخشان ولایت څخه رارسېدلی خبر وایي چې د جرم په ولسوالۍ کې د تعلیم او تربیې مسؤلینو د تعلیمي ماحول د ارزولو په موخه د یوې لویې لیسې له استادانو او زده کوونکو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړ. خبر وایي د یاد ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې مسؤلینو د یادې ولسوالۍ اړوند د کیب د لیسې د تعلیمي ماحول د لاسمون په مقصد په نوموړې لیسه کې له استادانو او شاګردانو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړ. د اسلامي امارت د تعلیم او تربیه مسولینو د نوموړي لیسې استادان او زده کوونکي وهڅول تر څو خپلې تعلیمي چارې په لوړ کیفیت او په لا ښه ډول پر مخ بوزي. د لیسې استادانو او شاګردانو هم په سیمه کې د ډاډمن امنیت پر راوستلو سره د اسلامي امارت له مجاهدینو څخه زیاته خوشي وشوده. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت د مجاهدینو تر واک لاندې سیمو کې داسې فعالیتونه لکه خلکو ته د تعلیم او تربیه ماحول برابرول، له قاچاقبرانو څخه سلګونه بوتله شراب نیول او بیا په هم محضر کې له منځه وړل او له سړي تښتونکو څخه د برمته شوي ژغورل د دې څرګندویي کوي چې مجاهدین په خپلو سیمو کې بشپړ حاکمیت او پراخ حضور لري. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. قدم کی می سلام منئی فصل سلام احترام منئی گورئی مشران ککشران ورنو دامید خوگ زڑگی پیغام منئی چی سارا ورکڑی دا وحدت لا سنا سنا دا دکھ منا موبیل بل سانت پری نگ دفرت لا سنا دن فاق جرل ختم ول پکار دی تور اس پینو پی جن دل پکار دی لا خوگ دا سوچتا وکڑا تلاشنا زمون ارمان زمون گو گلاشنا چیپ مظلوم لستی ستیری گی دا قضاوت وکڑا پخ پلاشنا لبیت المال خودی مزی جوڑی دی سخاری جوڑی دی سدی چزڑ واڑی بس ہوا کوی دادر تک مالیم پتوی جوڑی دی دا واڑا مال دیر امانت دی گورا واجب پتای حفاظت دی گورا ہم دا سنگر ستاد شہید واڑ واڑ یتیمان خدای گو پزڑ ڈیر ارمان لری لگا پختنا دہال وکڑت چس گلی اوڑان دی زنا لری دادی دہو آتلانو بچا دستا دا امر قیادت لاندی گرانا میرا خپل ہڈو نظار کرل بلخوا دی هاغا آسیران ملگری سترگی پلار دی زولنو خوڑل تپ غوا گئیو سوال میں و منے تو خدائے پو خاطر دغو وڑو وڑو کی سنتیر شئی شئی گنی دخمن بمو پزائی پاتی وی تاسو بخپلو کی جنگو نکوئی خدا خود نکڑی کوی دا سی حال مو رب تا بسنگ زوابو نکوئی حلالی کلی سو زارینی جملی ستاسو حضور تا تلا نورنو اللہ تی وکڑی چی در ملو گرزی رنزور زڑو تا مغازیا نورنو یو سو قیسی لسفانی تا ودان دی ودان دی ودان امارات ودان دی ودان دی ودان امارات یو کور دی یو تن دی ودان امارات یو غد یو قوت یو ارمان امارات یو صاف یو نفکر یو امیر یو مسیر ودان دی ودان دی ودان امارات ودان دی ودان دی ودان امارات دستا پلاس خلاس دا تاریخ زرین باب غزی گی روان دی دستا انقلاب دستا دلاس ناخ یادگار و سمبول عمر سروان بلند کامیاب دستا پلاس خلاس دا تاریخ سرین باب غزیگی روان دے دستا انقلاب دستا دلاس ناخ یادگار و سمبول عمر سروان بلند کامیاب رپیگی رپیگی بیراغ دا توحید ولار دا محکم پوٹول توان امارات یو صاف یو لخکر یو امیر یو مسیر ودان دی ودان دی ودان امارات ودان دی ودان دی ودان امارات رپیگی رپیگی بیراغ دا توحید ودار دا محکم مجول توان امارات یو صاف یو نخکر یو امیر یو نسیر ودان دی ودان دی ودان امارات ودان دی ودان دی ودان امارات یو کور دی یو تن دی یو زان امارات یو غد یو قوت یو ارمان امارات یو صاف یو نخکر یو امیر یو مسیح ودان دی ودان دی ودان امارات ودان دی ودان دی ودان امارات فهود پو منشور دی هغا سدوانی زاری گی جذبی دا ایسا دی جوندی ورزی اولان دی کی گی یو بل نزلمی من گول یه رسی گی اوستر ازادی فهود پو منشور دی هغا سدوانی زاری گی جذبی دا ایسا دی جوندی ورزی اولان دی کی نزلمی من گلوی رسیگی اوستر ازازی عمارا جگر دی دفو جواکی دی راوستي قبضه كي ميدان امارات يو صاف يو لخكر يو امير يو مسير ودان دي ودان دي ودان امارات ودان دي ودان دي ودان امارات ودان دي ودان دي ودان